वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हैं भगवान की कृपा से हमारे पास अगर आवश्यकता से अधिक धन मकान इत्यादि मिले हुए हैं तो हम अपने लिए किस सीमा तक इसका उपयोग करें, क्योंकि हमारा काम तो लूखी रोटी से भी चल सकता है, दो कमरे से भी चल सकता है, बिना गाड़ी के भी चल सकता है। इतना सामान हमको मिला है तो इसका हम कैसे क्या उपयोग करें, ये बताने की कृपा करें। देखो भाई, दो है, एक तो पूज्य है, आदरणीय है, माता पिता दादा दादी ब्राह्मण गौ संत महात्मा ऐसे कुछ है, इनकी सेवा में करें। एक जो केवल लोगों की सेवा ही लगे हुए है, उनका अपना कोई मतलब नहीं है, केवल दुनिया की सेवा करना, ऐसे आदमी बहुत कम है, परंतु ऐसे हो उनकी सेवा करें। और भीतर से उसको अपना न माने, अपने रहने वाले मकान को भी भगवान का समझे, दूसरे ये भी भगवान के हैं, आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को वो दे सकते हैं। सावधानी की आवश्यकता है, जैसे कोई ठग है, कोई जैसे धूर्त है, वे इस तरह करना चाहे तो उनसे बचना चाहिए। किसी तरह से सबकी सेवा में लग जाए, सबकी सेवा में उलझाए, ये सब समझो। अपना रहने का मकान भी भगवान का है, और जो पास पड़े वे भी भगवान के हैं, आवश्यकता होने पर हम दे सकते हैं। देह खुला रखना चाहिए, अपना कुछ नहीं है, सच्ची बात है ये। ममता का अभाव करने की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है, अपना नहीं है, भगवान का है, ठाकुर जी का भीतर से। अगर वहाँ छुड़ा दे कोई, निकाल दे, निकलो यहाँ, तो उसमें भी प्रसन्नता होनी चाहिए कि भगवान की मर्जी होगी, बड़ी अच्छी बात है। औरों के जो काम आ जाए, जिस किसी तरह से ही, ऐसा भाव रखना चाहिए। मकान दे देना ये तात्पर्य नहीं है, हृदय से दे देना चाहिए। ये जनता जनार्दन का ही है, भगवान का ही है, कोई भी अपने निर्वाह के लिए है को रह सकते हैं। सावधानी की आवश्यकता है, आज का जमाना बड़ा विचित्र है, परंतु ये भाव उदारता का चाहिए, मेरा नहीं है, प्राप्त में तो ममता न हो और आप अप्राप्त की इच्छा न हो, और अपने लिए कुछ भी करना न हो, ये तीन बात अगर हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। ममता का त्याग कर दे, इच्छा का भी त्याग कर दे, और अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, जनता के लिए करना है। बढ़िया बात तो आपको बताई है, फिर भी बता देते हैं। दो विभाग है, एक चेतन विभाग है, एक जड़ विभाग है। आप स्वयं परमात्मा के अंश चेतन विभाग है, और शरीर और संसार मकान परिवार ये जड़ विभाग है। तो ये विभाग है संसार का, और हम हैं परमात्मा के, और ये जड़ संसार का है, संसार भी परमात्मा का है। इनकी सेवा भी परमात्मा की सेवा है, शरीर की सेवा भी परमात्मा की सेवा है, सब की सेवा परमात्मा की सेवा है, हमारा कुछ नहीं, हमारा तो परमात्मा है। दो ही बात, हमारे तो परमात्मा है और सब कुछ परमात्मा का है, ये भाव दृढ़ चाहिए। करने में भगत पर जैसा उचित हो वैसा करना पड़ेगा, अपना है मेरा मकान है ऐसा भी कहना पड़ेगा, उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी, ममता भी करनी पड़ेगी। परंतु ममता कैसी हो, जैसे हमारी गाड़ी है हमारी रियल आ रही है तो हमारी रियल है, वो हमारी थोड़ी है। ऐसे ही अपना पर न रख करके भगवान का समझे और सेवा करे, भीतर से ममता का त्याग कर दे, इच्छा का कामना का त्याग कर दे और अपने कुछ नहीं चाहिए, भगवान का है सभी, मैं भी भगवान का हूँ, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, और कोई मेरा कहे नहीं, कुछ भी नहीं। ये बात ये कर सके तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो जितना दान करे पुण्य करे सहायता करे, अरक्षितों की सहायता करे, अंगहीनों की सहायता करे, जिनके की लड़की और भूखी बड़ी ब्याह नहीं होता है ऐसे की सहायता करे, लड़की का संबंध करवा दे, छोटे लड़के बड़े हुए तो उनको काम में लगा दे, गरीबों को काम में नहीं रखते उसको भी काम में लगा दे, ये बहुत बढ़िया चीज है, सेवा है। विधवा है असहाय है उनको अपने सीने की मशीन दे दी, अपना मन न रखे उन पर शासन न करे, अपन दे दी तो वो अपन कमाओ खाओ अच्छी तरह से, इस तरह से निगाह रखे, गायों की सेवा करे, अरक्षितों की सेवा करे, अग्निओं की सेवा करे। ये बात तस्मात सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर युज्य चे, क्या ये संभव है क्या कि भगवान को भी याद रखे और कर्तव्य कर्म भी करे, क्योंकि मन तो एक है किधर ही लगाओ बोले। तो ये संभव न होता तो भगवान कहते ही नहीं, हमसे भगवान ज्यादा जानते हैं, हम जितना जानते हैं ना उनसे बहुत ज्यादा भगवान जानते हैं, तो भगवान कहते हैं तो ऐसा हो सकता है, अब असंभव हो तो भगवान कहते भी नहीं, तो क्या करें कि सब काम और सब संसार को भगवान का समझे। जैसे आप अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो विवाह में बहुत चीजें इकट्ठी करते हैं, सजावट करते हैं, घर को साफ करते हैं, लोगों को निमंत्रण देते हैं, सब काम करते हुए क्या कन्या को भूल जाते हैं? अनेक से बात के भाई हमारे कन्या दान करना है, आप जरूर पधारे, आप आवे, सब काम करते हैं, कन्या को भूलते नहीं। इस तरह से भगवान का काम है फिर भूलेगा नहीं, काम ही भगवान का है। ये पंचामृत बताया ना, मैं हम भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान के काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से सबकी सेवा करता हूँ, सब कुछ भगवान का है। ऐसे करूँ दो बात नहीं होगी, सब एक हो जाएगी। चीजों को और समझे, घर को अपना समझे, भगवान को याद रखे, ये कठिनता बढ़ती है। तो सब भगवान का ही है, मैं ही भगवान का ही हूँ, भगवान का ही घर है, भगवान की चीज है, भगवान की जनता है, भगवान की सब है, सच्ची बात है ये। अपना आपने कितना दिन अधिकार जमाओगे, आपके पैर जमा बाप दादाओं का होता था, फिर पुत्र पौत्र आदि का होगा, अपना तो है नहीं, सच्ची बात है। अरे भगवान का है ये सच्ची बात है, बहुत आनंद रहेगा, बड़ा आनंद रहेगा। तो सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर, सब समय भगवान का स्मरण है, क्यों काम भगवान का कर रहे हैं। जैसे कन्या की शादी करना है तो कन्या याद रहती है कि नहीं, याद रखना उद्देश्य तो नहीं है, कन्या का भजन करना का उद्देश्य नहीं है, परंतु स्वाभाविक ही कन्या याद रहती है। ऐसे भगवान का या काम करते हुए भगवान की याद सुते रहेगी, स्वाभाविक रहेगी। सत्संग का काम करते हैं, सत्संग याद रहेगी, मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं, सब कुछ काम करते हैं तो मंदिर का काम करते हैं, ये रहती है। ऐसे ही अपने घर को मंदिर समझे, जनता को भगवान का समझे, अपने तो आए हुए हैं चले जाएंगे, जैसे यहाँ पंडाल में आए और चले जाएंगे, ऐसे ही घर में आए और चले जाएंगे, हमारा स्थायी रूप से है ही नहीं, ये गलती है जो हमारा मान लेते हैं। व्यवहार में कह सकते हैं हमारा भाई ये घर हमारा है, हमारे स्त्री पुत्र परिवार भी हमारा है कह सकते हैं, पर कहते हुए भी जैसे नाटक में कहते हैं हमारा पक्ष है तुम्हारा पक्ष है, राम है ये रावण है ऐसे कह सकते हैं, पर भीतर से जैसे नाटक वाले समझते हैं कहते हैं थोड़े रावण वो भी हमारा भाई है हम भी भाई है विभाग करते हुए सर्वेश वाले सुबह में हो सकता। ये बढ़िया युक्ति और कई बातें है, भगवान का काम है भगवान करते हैं तो भगवान का भजन करना है काम करना है तो भजन मुख्य है काम गौण है, काम में गलती हो जाए कोई बात नहीं भजन में गलती नहीं होनी चाहिए, एक भगवान का भजन करते हैं काम करते हैं काम मुख्य होता है भजन गौण होता है तो उसमें भजन गौण रहता है, पर सबसे बढ़िया बात भगवान का काम है भगवान का ही धंधा है भगवान का ही घर है जब भगवान का ही है ये शुभ है तो भगवान याद देती है। गुरु जी ने मंत्र दे दिया सोहम का, अब हमको ये पता नहीं ज्ञान योग का मंत्र है कि ये भक्ति योग का मंत्र है, इसको हम चलते फिर आए। देखो भाई साधन में जो सुगम है साधन वो सुगम साधन पकड़ना चाहिए जो हम कर सकते हैं। आजकल बड़ी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, गुरु होते हैं वो भी आजकल बड़ी विचित्र बात है, सच्चा गुरु कौन है पुस्तक पढ़ो, और ऐसी बात हो गई श्रद्धा भी नहीं है भक्ति भी नहीं फिर भी गुरु को मानते हैं तो ये अंधश्रद्धा है, अपने मन तो नहीं मानता है भीतर से, ऊपर से कर क्या होगा, मकान ऊपर से फट गया ऊपर मिट्टी लगा दो वो तो वर्षा होगी सब कुछ पड़ जाएगा, तो हमारे मन गुरु जी ने भीतर में दरार तो पड़ गई, विश्वास है नहीं श्रद्धा है नहीं कितना दिन जबरदस्ती करोगे, जबरदस्ती सर है नहीं उसे ज्यादा करना कि एक माला फेर लो, एक माला फेर लो गुरु जी वर्ष और भगवान का भजन करो लग जाओ सच्चे हृदय से, जहाँ मन लगता हो जो बात समझ में आती हो सत्संग के द्वारा किसी को कहने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति को गुरु मानने में गलती होती है, अरे भगवान को गुरु मान लो और जहाँ बात अच्छी मिले वो भगवान की समझ लो कि भगवान ही इन मुख से कह रहे हैं हमारा निपुण ठीक साधन धीरे थोड़े वो सीधी सारी बात, जहाँ तक माता बहनों को गुरु बनाना ही नहीं चाहिए और भाई लोगों को भी ख्याल रखना है सत्संग करो आप गुरु बनाकर एक में बंधो मत, भगवान में बंधो भगवान मेरे में भगवान का हूँ, प्रचार करने वाले आज बहुत ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरु बिना कुछ नहीं होता गुरु से होता है, बात तो मूल में सच्ची परंतु बात चलाने में है कच्ची, वे सत्यता की तरफ ध्यान नहीं देते अपनी अपनी टोली बनाने के लिए करते हैं वो कोई काम की चीज नहीं है, मैं कोई गुरुओं की निंदा नहीं करता हूँ गुरु बनते हैं ना उनकी खतरे की बात है, आप भगवान को मानो गुरु कृष्ण बंदे जगत गुरु भगवान जगत गुरु है जगत गुरु जगत में आप भाई भगवान आप गुरु है सच्चा गुरु पुस्तक पढ़ो। छोटे छोटे 10-12 महीने के बच्चे हैं उनको 18 अध्याय का वो गीता का ताबीज वो पहना सकते हैं क्या? क्यों पहनाओ ताबीज, नाम सुनाओ कीर्तन सुनाओ उनको भगवान के में लगाओ भगवान की बातें सुनाओ, क्यों सुनाओ ये बात भी आजकल एक व्यापार चल पड़ा है, वे गीता का प्रचार करते हैं तो गीता का ताबीज बनाओ, गांधी टोपी लगाना से लोग समझे तो वही टोपी लगाओ, जिंदा की टोपी लगाने तो जिंदा की टोपी लगाओ, ये कोई बात थोड़ी ये तो उसमें हाँ हाँ मिलाते हैं, तो ताबीज बेचने वाला कहते हैं हमारी बिक्री होनी चाहिए तो मतलब नहीं कुछ भी पैसा होना चाहिए ताबीज की बिक्री का खूब आराम चल रहा है, हाँ तो ये ठीक नहीं है करने वाले भी अच्छा काम नहीं करते हैं, हमारे को समझा गया ये गीता पढ़ने वाले करने वाले हैं, परंतु आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पैसों का है तो भगवान कहाँ रहेगा वहाँ, भगवान कुछ नहीं। एक सामान्य बात पूछी है कि गंगा जल लेना हो तो हर की पेड़ी से लेकर के यहाँ तक आप एक ही मात्र कहीं से ले सकते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् अनुष्ठित, इसमें स्वधर्म और परधर्म से आपका क्या अभिप्राय है? देखो भाई, मेरा अभिप्राय नहीं है, मैंने गीता का जो समझा है वो मेरा अभिप्राय है, वो मेरे व्यक्तिगत नहीं है, मैंने गीता से समझा है। तो गीता में ये प्रकरण कहाँ आया है? ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र इनके कर्म आए हैं, इसके बाद ये प्रकरण आता है। तो ब्राह्मण का कर्म है वो ब्राह्मण के लिए स्वधर्म है, क्षत्रिय का धर्म है वो क्षत्रिय के लिए स्वधर्म है, वेश का धर्म है वेश के लिए स्वधर्म है, शूद्र का धर्म है शूद्र के लिए स्वधर्म है, ये बात। इसके सिवाय आप अध्यापक हो तो अध्यापक का स्वधर्म है, आप पढ़ने वाले हो तो विद्यार्थी का स्वधर्म है, आप सास बनी हो तो सास का धर्म स्वधर्म है, आप बहू बनी हो तो बहू का धर्म स्वधर्म है, आप बहन हो तो बहन का धर्म स्वधर्म है, आप भाई हो तो भाई का धर्म। आपने जो अपने को मान लिया है वो अपने की मान्यता के अनुसार बड़े शुद्ध भाव से सबको सुख पहुंचाना, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके सबका कल्याण हो इस भाव से बर्ताव करना, वो एक स्वधर्म है। परधर्म वही है जो हमारे लिए निषेध है, जैसे ब्राह्मण के लिए गायत्री का जप करना, वेदों का पढ़ना, अब शूद्र के लिए अंतर के लिए ये मना है, तो उसके लिए वो परधर्म हो जाएगा, जिसके लिए किया वो स्वधर्म हो जाएगा। तो अपने अपने में आज क्या हो रहा है, एक बात विशेषता से हमारे देखने में आई है, अभिमान बढ़ाते हैं, जनेऊ ले ले हम बड़े हो जाएंगे, ये जो अभिमान है शरीर का ये बहुत पतन करने वाला है, खास पतन करने वाला शरीर का अभिमान है, वो शरीर का अभिमान ही बढ़ा रहे हैं। जिस जाति के उसमें मैं ब्राह्मण हूँ अभिमान है, एक हरिजन है चमार है वो अपना अभिमान, इन दोनों फर्क नहीं है, उसमें हाड़ मांस का ही वहाँ पर मुख्यता है। तो इसमें कोई ब्राह्मण मान लिया तो बड़ा हो गया, चमार मान लिया तो छोटा हो गया, ऐसा नहीं, बरोबर है सभी, हाड़ मांस के दास देश है। मैं तो इसे कड़ी भी बात कह देता हूँ, लोग नाराज हो जाए क्या करूँ, शरीर का अभिमान बढ़ाना है बहुत खराब है। आज सही कह रहे, मैं तीन बार गंगा जी आया, तीन बार मैं बद्रीनारायण हो गया, अब क्या अहंकार को बढ़ाते हैं, अहंकार को इतना बड़ा हो, इतना दिन सत्संग करता हूँ, इतना गीता पढ़ लिया मैंने, इतना अध्ययन कर लिया, इतना मैंने साधु समझ नहीं पढ़ लिया, किसी तरह से अहम को पुष्ट करना ये पतन की बात है। मैं धनी हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं त्यागी हूँ, किसी तरह से अहंकार को पुष्ट करते हैं, बस अब जने मिलेगी अहंकार को पुष्ट करते हैं, ये पतन की बात है। देखो अपना जो ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण उचित कर्म करने में हमारी तत्परता होनी चाहिए, ब्राह्मण पने के अभिमान में नहीं। सत्संगी हूँ तो सत्संग ही आदमी को कैसे होना चाहिए, बड़ा नम्र हो चाहिए, सरल होना चाहिए, कोई कहे तो भी मन में बात करते भी मैं सत्संग कैसे बोलूं, मैं सत्संग करने वाले चोरी कैसे करूं, मैं दूसरे को दुख कैसे दूं, मैं सत्संगी हूं, इसके लिए सत्संगी हूं, सत्संग जानते मैं सत्संगी हूं, उनमें अभाव अभिमान बढ़ाते अपना। घर वाले कहते काम धंधा करो, मैं भजन करूंगा क्यों काम धंधा करूंगा, ये बात बढ़िया नहीं है, ये पतन की बात है। जो जो अपना काम है ठीक तरह से करो, अपना अहम है ये साधन करने के लिए है, अभिमान बढ़ाने के लिए नहीं है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना, सकल शोक बताया एक दो शोक नहीं, चिंता शोक बड़े सकल शोक दायक अभिमाना, अभिमान हरेक जाए वही अभिमान। शेठ है तो क्या हुआ, शेठ हम क्या कर रहा हूँ, शेठ ऐसा नहीं हम अच्छे। नौकरी करने वाले भी अपने को बड़ा मानते हैं, वास्तव में बड़ा कोई नहीं है, जो अपना कर्तव्य पालन करता है भगवान में लगाए वो बड़ा है, वास्तव में वो बड़ा है और कोई बड़ा नहीं है। अभिमान में तो जरा बात है, अभिमान है शूलापान है, मर्या की तरह है, बड़ा मत वाला हो जाता है। इस बात से सज्जनों बड़ी नम्रता बड़ी सरलता, सबकी सेवा कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, बैठने भी दूसरों को आराम कैसे हो, चलने भी दूसरों को आराम कैसे हो, जल भरने भी दूसरों को कैसे आराम हो, अपना कहीं जाओ तो और को आराम कैसे हो। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति होनी चाहिए, फिर करो आपकी जैसी मर्जी है जैसी, परंतु ये प्रीति होनी चाहिए सबके हित में, सबके कल्याण में आपका प्रेम होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए सबके हित में, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग होना चाहिए, दूसरों का काम सिद्ध हो ऐसी बात है, इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। जैसे जिस देश में जो चीज हो जैसे आम होते हैं, तो आम नहीं हो तो उसमें लोगों को याद आती है, ऐसे बीकानेर में उस मतीरा नहीं हो तो याद आती है, ऐसे हमारे हिंदुस्तान में त्यागी पुरुष थे वे नहीं होते तो आज उनकी याद आती है, तो उनकी पूर्ति करनी चाहिए। वो फिर विप्रेष्ट वेदेश सती भी सत्यवादी भी अलुब्धे दानशील सप्तविर धार्य थे वही, ये पृथ्वी धारण की युवा है गौओं से, तो गौओं की रक्षा करो, किसी तरह से अपने घर में गाय रखो, बकरी रखो, पालो, घर का खोलने वाले टुकड़ा दे दो जिसे पड़ जाएगी गाय हो जाएगी दूध देने वाली, ऐसे घरों में गाय रखो। आज गायों का हिंदुओं का बड़ा ही दुर्दन है, दुर्दशा है इनकी, ये परिवार नियोजन से तो पैदा नहीं होने देना, नाश कर देना, गौओं को कत्ल करके नाश कर देना, ये बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है, पर आप मानते नहीं क्या करें, जितना मानते उसी कृपा है आपकी, ये बात बहुत खतरनाक है, इसका परिणाम बड़ा भयंकर दिखता है, होगा क्या भगवान जाने, हम भविष्य को जानते नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु काम ये बड़ा खराब है, बहुत खराब है, परिवार नियोजन है बहुत खराब चीज है, परंतु हमारी बात को लोग मानते नहीं, ये समझे स्वामी जी को पता नहीं है, क्योंकि बालकों को पालन पोषण हमें करना पड़ता है, तो आपका भी तो पालन पोषण किसी ने किया होगा, कब ऐसे बड़े शोरदार ऐसे ही थे, आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ही दशा आपकी हमारी थी, उस समय भी पालन किया है किसी ने, तो ऐसे आप भी पालन करो, नाश मत करो, बहुत पाप की बात है, बड़े अन्याय की बात है, बड़ी खतरे की बात है, व्यवहार और परिवार दोनों में बड़ा भारी नुकसान है, पर लोगों को जच गई आगे परिवार नियोजन तो जरूरी है, गर्भपात का निषेध तो फिर भी लोग मान लेते हैं, पर परिवार के नियोजन की बात तो मानते ही नहीं, ये तो करनी है, ये तो आवश्यक है, बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है, महान पत्र करने वाली चीज है, और आप लोगों को जश्न नहीं देंगे क्या करो, मेरी पुस्तक तो पढ़ो, देश की वर्तमान दशा उसका भावी परिणाम क्या होगा, महापाप से बचो, मातृ हत्या है उससे बचो, लड़की का गर्भपात कर देते हैं, संसार कैसे होगा बताओ, अपना अपना कुटुंब कैसे बचेगा, मातृशक्ति का ही आप नाश कर दोगे, कर्म में पत्नी पुत्री है नाश कर दोगे, आज महाराज पुत्री है नाश नहीं करते तो घर वाले बाहर के बड़े तंग करते, ये छोरी जन्म की हम क्या करें, जो नहीं समझे माँ है यार, ये माँ बनने वाली है, यार माँ बिना कौन हो, आज स्त्री बनने को तैयार है, मैं माँ बनने के लिए तैयार नहीं, कितना बड़ा घोर पर कर्ज आ गया, कितनी घोर बुद्धि नष्ट हो गई, भोज यार भोजिष्या कहते हैं जो भोग के लिए है केवल, माँ का दर्जा ऊंचा है सबसे, पिता से और सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है, वो माँ बनने से इनकार करती, कितना महान पतन हो गया जिसके कोई ठिकाना नहीं है, संसार में माँ का आदर है क्या, भोज्य का आदर है, भविष्य का आदर है, निरादर है, नारी जाति का महान निरादर है, बड़ा भारी निरादर है, परंतु आप समझ नहीं आता, जैसे धनी हो धन सी मैं मां समझता है, धनी हूं मैं बड़ा हो गया तो तुम्हारी फजीती हो गई, धन तो हो गया बड़ा, तुम हो गए छोटे, विद्या से हम बड़े हो गए विद्या भी बड़ी, तुम हो गए छोटे, अगर हो तो भगवान के हो जाओ, भगवान में हो गए बड़े, आप हो गए छोटे, ध्यान क्यों हो गए, संसार का गुण वेद या रूप से बड़े हो गए तो तुम्हारी बड़ी भाई फजीती है, बड़ा भाई नुकसान है, सेवा करो दूसरों की, बड़ी अच्छी बात है। परिवार नियोजन करना बहुत ही खराब चीज है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। हम क्या करें, कष्ट हो गया। 30-30, 40-40, 60-60 बच्चे एक एक एक एक मुसलमान के, 20 बालक हुए जिनमें 4 मर गए, 16 है। ऐसी बात है, और वे बढ़ जाएंगे फिर क्या दशा होगी, पहले उनके बढ़ने से क्या दशा हुई, आज भी क्या दुर्दशा हो रही है, फिर भी भाई का क्या परिणाम होगा। बड़े समझदार आदमी भी इधर ध्यान नहीं देते, बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी आप ये अरे क्या है, ये सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, क्या दल है, क्या करें, इनको पता नहीं। इसमें आकर के भी हिंदू सभा के कहने वाले भी हिंदू परिवार नियोजन तो करते, हिंदुओं के सहायती हिमायती मानते वाले भी करते, इनमें समझना डरते अपना नाश करते हैं, विनाशकारी विपरीत बुद्धि होती है। तो सज्जनों कृपा करो, थोड़ा चेत करो, होश में आओ, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हित करो। मैं टोली बढ़ाने के लिए नहीं कहता हूँ, लोग समझते हैं कि स्वामी जी टोली बढ़ाने के लिए, नहीं, हिंदुओं का बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, माँ बाप की सेवा से कल्याण हो जाए, गुरु की सेवा से कल्याण हो जाए, भगवान की सेवा से कल्याण हो जाए, उपकार करने से कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। ऐसा कुल है जो नष्ट हो रहा है, उसके कुल का नाश करें, मनुष्य जन्म की कितनी बड़ी भारी महिमा, दुर्लभ हो मानुषो देह देह, दुर्लभ साध सुलभ करी बाबा, वो मनुष्य ही होने ही नहीं देना, कितना बड़ा भारी अपराध है, कितना बड़ा भारी पाप है, क्या बताओ। मनुष्य जन्म में आकर मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, दुष्टता भी कर सकता है, पाप भी कर सकता है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी, स्वर्ग में जा सकते, नरक में जा सकते, मुक्ति में जा सकते, ज्ञान में जा सकते, भैरव में, भक्ति में, शब्द में जा सकता है। परंतु जो अच्छे अच्छे हो मनुष्य में से हो गए, हिंदू में से हो गए, ये भारतीय संस्कृति है, ये बहुत उत्तम चीज है, वो भविष्य नष्ट हो जाती, क्या दशा होगी। मेरा कोई पक्षपात करके कहना विचार नहीं है, सामान्यता से बात कहते हो, इनका दशा क्या होगी, पहले पहले जिनका राज्य हुआ है क्या दशा हुई, आपका राज्य है क्या दशा हुई, सोचो। आराम के लिए बड़े बड़े धनी आदमी भी अपना परिवार निर्वाह कराते हैं, क्या धन की दशा होगी, क्या मकानों की दशा होगी, क्या जमीन जायदाद की दशा होगी, हम दो हमारे दो, तो मरने मरना तो बंद हुआ नहीं, जन्म ना बंद कर दिया। कई जगह ऐसी बात हुई है, छोरा मर गया, छोरी मर गई, बूढ़े हो गए, अब पानी पड़े वाला नहीं है, कौन पानी पड़े हुआ, तो आजकल स्वार्थ जमाने में बंद कर दिया, सो छोरा बंद कर दो। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है कि दो पैदा हो गया बंद कर दो, तो ये मरेंगे नहीं, ये मर जाएंगे, तो दो हो गया बंद कर दो, मानो अक्षय हो गए, दो हो गया तो हो ही गया, हम दो एक हमारे एक। मैं बहुत आश्चर्य इस बात को आश्चर्य बहुत आता है कि शेत नहीं होता है, मरने की रीति बालक पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों को मर जाता है, महीनों को, वर्षों को मर जाता है, दो हो गया बंद कर दो, संयम रखो। आपके बच्चे की चाहिए संयम रखो, भविष्य का पालन करो, शरीर अच्छा होगा, ठीक होगा, हत्या क्यों करो, इतना करके फिर गर्भपात करना और नया, कितना बड़ा भारी पाप है। यद पापम ब्रह्म हत्या, सबसे ऊंचा पाप पाप ब्रह्म हत्या का है, उस ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप गर्भपात के लिए। बच्चा बेचारा कुछ अपराध नहीं किया, आपको सुख दिया है, सुख जिस सुख के बिना आप रह सकते नहीं, मैं कहता हूँ संयम रखो, संयम रख सकते नहीं, वो सुख आपको दिया, घर में आया उसे नाश कर देना, इसके समान कोई कृतज्ञता होती है? उसने तो इतना सुख दिया, आप वो जीने ही नहीं देते उसको? जरा सोचो तो सही, आज तो जाता पैर ऊपर बांधे ठगा दिया, उल्टा कर दिया, किस तरह करते? शर्म ही चली गई, धर्म ही चला गया, सब तरह से कितनी कितनी दुर्दशा हो रही है। पाप करने पर रुचि हो गई, सहज पाप प्रिय तामस देहा था, पाप प्रिय था उल्लू को ही तम पर देहा, यानी उल्लू को अंदर ही अच्छा लगता है। इस तरह से आज पाप ही अच्छा लगता है, अन्याय ही अच्छा लगता है, हत्या ही अच्छी लगती है, प्रिय लगता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सत्संग करने वाली बहन, सत्संग करने वाले भाई इसको नहीं मानते, अब तुझे कौन मानेगा बताओ? तुझे पता ही नहीं है, क्यों कहते हैं हमारे को तो पता ही नहीं था, हमने ऐसे कर दिया, हमारे पता ही नहीं था। मैं पता होने पर तो करे, मैं पता होने पर भी नहीं करते, फिर भी सुनते हैं, कुछ असर पड़ता है, ये बात ठीक है, परंतु आपके भीतर में बेग बड़ा भाई बटा हुआ है। दूसरों में प्रचार करती है माई है बड़ी, मैंने कहा तुम्हें करा ले, तुम्हें करा ले, तुम्हें करा ले, पीछे पड़ जाती है, जिनके लड़कियां जन्म जाती है रोते हैं कि हमारी लड़की जन्म गई, उसको नहीं तू भी लड़की थी कि नहीं, जन्मी जन्म लड़का थे, अगर दो चार लड़की हो जाए तो परिवार वाले सब बाहर पड़ोसी वाले सब निंदा करते हैं, मालूम होता है कि महान भयंकर कर दूंगा आ गया। माँ है, माँ मातृशक्ति है, माँ कौन बनेगी बोलो? लड़कियों को मार दोगे माँ कौन बनेगी? माँ का ही नाश होगा, वंश रहेगा, वंश की माँ है वह, उसको जन्म नहीं देना, नाश कर देना, ये बहादुरी मानते हैं। दो चार लड़कियों है, इज्जत बड़ी है, लड़कों की संख्या बढ़ रही है, लड़कियों की कमती हो रही है, क्या दशा होगी? मातृशक्ति है, बहादुर माँ, बहादुर गो माता हो, मातृशक्ति है, माँ है माँ, पिता से सौ गुणा अधिक माँ का आदर जाना चाहिए, वो मातृशक्ति है, उसका नाश करते हो बहुत बड़ा भारी आदत है। अरे लड़कियां आती आप भाग लेकर के, अपना भाग्य लेकर आती है, तुम्हारे भाग्य के भरोसे नहीं आती है। ऐसे सज्जन मिले हैं कि कन्या में जितना धन लगा उतना ही हमारे पैदा हो गया, ऐसी बातें हुई है। कष्ट उठाना पड़ता है तो उठाना ही पड़ता है भाई, कन्याओं के कारण पड़ता है, पुत्रों के कारण पड़ता है, कुटुंब के कारण कष्ट उठाना पड़ता है, कर्ण तपस्या है वो। इस वास्ते ऐसा घोर अन्याय मत करो, घोर पाप बड़ा भारी भयंकर पाप, कृपा करो कृपानाथ। कैसी बुद्धि हो गई, राम राम राम राम, विपरीत बुद्धि वाले आपके विपक्षी है, वो तो पैदा कर रहे हैं टीडी की तरह पैदा कर रहे हैं, आप इससे कर रहे हो, अब क्या दशा होगी भाई? भाई परिणाम क्या होगा भगवान ही जाने महाराज। ये अपने सिंताल जी के क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये है बिल्कुल अनाधिकार पेशा है, बिल्कुल अनाधिकार पेशा है। भगवान वो जो पैदा करता है, वो महामारी है, बीमारी है, अत्यावृष्टि है, अतिवृष्टि है, बहुत भूकंप है, बहुत नाश करने के भगवान के पास हो जा रहे हैं, अधिक बढ़ जाए तो कर देंगे, वो सब संतुलन रखते हैं। आप करोगे इसे संतुलन बिगड़ेगा, बड़ा भयंकर दोष होगा, क्या करें? एक कहा आपका ठेका ही नहीं है, पड़ जाएगा क्या रहेगा, कहाँ रहेगा, जमीन कहाँ मिलेगी, खेत कहाँ मिलेगा? मैं कहूँ खेत बोएगा कौन? तीस तीस चालीस चालीस पचास पचास साठ साठ रुपया एक दिन का खेती में काम करने वाले मिलते नहीं आदमी, और कहते अन्न कहाँ से खाएंगे? जिस समय में प्रजा थोड़ी थी उस समय में विदेश से अन्न आया है, मैंने देखा निकमे से गऊ कोई काम के नहीं, आपने देखा होगा, मैं देखी बात है। आज प्रजा बढ़ गई तो विदेशों में धान जा रहा है, चावल जा रहे हैं, गेहूं जा रहे हैं, फल जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया आम जा रहे हैं, चीजें वनस्पति जा रही है, विदेशों में जा रही है, प्रत्यक्ष बात है। प्रजा बड़ी है तो अनाज बढ़ा है, प्रत्यक्ष बात होते। आप बंदरगाह पर जाकर देख लो, आंकड़ा देखो, पहले बाहर से अन्न आता था, अब यहाँ से बाहर अन्न जा रहा है, तो जनता बढ़ने पर अन्न बढ़ा है कि नहीं? खेती करने वाले कहाँ से आएंगे? ऐसी ऐसी दशा हुई है, खेती करने वाले ट्रैक्टर चलाते हैं, वे 12-13 कितने आप घात करके मर गए कुरसा। खेती करने वाले ट्रैक्टर ले लिया, कर्जा चुका सके नहीं, इधर विदेशी खाद ला करके और दे दी, एक बार और पैदा हो गए, अब जमीन होगी खराब, ट्रैक्टर लगा चलाना मुश्किल, तेरे खर्चा ला गए, कर्जा हो गया ऊपर, अब पैदा होती नहीं, विदेशी खाद ला करके जमीन कर देने गई। लोग तो यहाँ से गोबर खरीद करके ले जाते हैं, हवाई जहाज में रुपया किलो, आधा रुपये, 2 किलो, 1.5 किलो, रुपया किलो, इतना गोबर यहाँ का लोग ले जा रहे हैं, और यहाँ बाहर की खाद ला करके सरकार भी ऐसी कर रही है, क्या पता क्या कर रहे हैं भगत भगवान ले जा रहे हैं। महान अनर्थ हो रहा है, आप घात करके मर गए खेती करने वाले। अब वो मेरे पास भी एक एजेंट है, तो ट्रैक्टर दिया, कर्जा ऊपर हो गया, यार इधर खेत में बहुत पैदा हुआ, वहाँ विदेशी खाद, अब पौधे पैदा नहीं होते, जमीन खराब हो गई, कितने का खर्चा लगे, और ट्रैक्टर लिया उसका कर्जा हो गया, मर गए कोई। मेरे पास आए जो परिचित है हमारे, ऐसे भी आते हैं, क्या करें हमारे ऐसी दिशा हुई, हम आपको यदि जमीन छोड़ देंगे कर देंगे, किस तरह से हमारा कर्जा उतर जाए, ऐसी बात कह रहे हैं, आप घात करके मर गए। नतीजा ये हो रहा है प्रत्यक्ष, फिर भी उसी जैसे चल रहे हैं, तो सोच नहीं रहते क्या दशा होगी। बैलों को मार दिया, जवान जवान बैलों को कत्ल कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, खेती नष्ट हो जाएगी, खेती कैसे करोगे? कुएं में पानी है वो कल से दे जाते हैं, महाराज कई गांवों में एक दो दो दिन तक पानी नहीं मिलता, घर की बैल है, घर का ही बैल, घर की बात होती, अब लाभ लेकर अपना कपड़े खूब करते थे, अब कहते ये और पानी नष्ट हो रहा है, कुएं में पानी नीचे जा रहा है, बोरिंग कराते फिर नहीं जा रहा है, कई जगह आज शीतकाल में पंडरपुर आदि गांव में पानी नहीं मिल रहा है, अभी शीतकाल में गर्मी की दिशा में क्या होगी, गर्मी की दिशा में क्या होगा, बांध जितने हैं मीलों तक बांध पानी का, उसमें मिट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है, कुओं में पानी नीचे जा रहा है, प्रजा जो कैसे भर रही है, कैसे जीवन होगा पता नहीं है, पाप करोगे उस करी बार ही बार दुकान भरे बिनु अन्न दो, लोग लोग मरे बिन अन्न के मरे गए, अब वो मरने का जो मर सके वो तैयार कर रहे हैं, बैलों को कत्ल कर रहे हैं, मनुष्य जन्म नहीं देना है, खेती करने वाला नहीं बोले, खेती चला रहे बैल भी मरते हैं, वे पैदा ही नहीं होते, कैसे खेती होगी, कृषि प्रधान खेत है ये देश है, उसमें क्या दशा हो रही है, हमें बड़े भाई आज ये सोचते क्यों नहीं है, राज करते हैं उनमें इतनी हमारी खुशी मिल जाए बस, तुम्हारी कितना दिन खुशी रहेगी, आगे दशा क्या होगी, भविष्य सोचते ही नहीं, वर्तमान में कुर्सी मिल जाए बस, कुर्सी मिल जाए तो धन इकट्ठा करो, रुपया इकट्ठा करो, रुपया इकट्ठा करो, रुपया ले जाएगा, मनुष्य नष्ट हो जाएगा, रुपया बना माजी भाई खाओगे क्या करे, और बोलते नहीं, संत साधु भी नहीं बोलते, नेता भी नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ मेरे को खराब सुनते हैं, ये बोलता है कोई ठीक भी सुनते हैं, कोई बेटी सुनते हैं, साधुओं ने कहा ये तो काम गृहस्थियों का, तुम क्यों कहते हो, और गृहस्थियों का है तो गृहस्थी सुनेगा तुम्हारी बात, कब से गृहस्थी हिंदू हो गए सुनेगा, तुम्हारी मुसलमान सुनेंगे, ईसाई सुनेंगे, तुम्हारी बात कौन सुनेगा, साधु कौन होंगे, फौज में कौन होंगे, अरे फौज में मुसलमान हो जाएंगे, ईसाई हो जाएंगे, विधर्मी हो जाएंगे, लड़ाई दंगा हो तो क्या दशा होगी, क्या बताओ, सोचो थोड़ा सा, मेरा विरोध नहीं है, मेरा तो भावी परिणाम क्या होगा इस तरफ विचार है, मेरा कोई बैर नहीं है, विरोध नहीं है, हमारे प्रेमी है, मुसलमान में भी हमारे कान वाले है। हम गए थे मुसलमान के ब्याह में, गया मुसलमान ने बुलाया, उसका विरोध नहीं है, बैर नहीं है, स्वभाव है, उनकी आदत है ऐसी, स्वभाव पड़ा हुआ है। अरे कुरान सही में लिखा है काफिरों को मारने का पड़ा भाई, कल्याण होगा, उद्धार हो जाएगा, काफिरों को मारना चाहिए। लोग कहते हैं गांधी जी ने ये बात पढ़ी ही नहीं, कुरान खास धर्म ग्रंथ में लिखा है, अब क्या करें। इस वक्त भाई चेत करो, बड़ी अच्छी बात है, भगवान को याद करो, हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो, धर्म का पालन करो, हित करो, दूसरों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अपना आचरण अपना भाव ठीक शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, हत्यारा स्वभाव मत बनाओ, गर्भ प्रार्थना हत्यारा है। मैं भिक्षा लेता हूँ ज्यादा भेजते, जिस घर में गर्भपात हुआ घर की भिक्षा मत देना, शास्त्र में लिखा है कि भिक्षा ये गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो अन्न खाने लायक नहीं होता, अन्न खाओ तो पाप लगे। गर्भपात करने वाले हैं, अपघात करने वाले हैं, इनका महाराज धर्म सिंधु में निर्णय सिंधु में आया है कि इनके लारे श्राद्ध करे, बलि नारायण बलि करे तो उसको पाप लगता है, इनके उद्धार के लिए करे पीछे तो उनको पाप लगता है, आप खत करने वाले के लारे धर्म का काम करे उसको पाप लगता है, वो पापी हो रहा है। कैसी बात है, गर्भपात करने वाले के पीछे मर जाए वहां तो वह लड़ाई पुण्य कर दी उसको पाप लगे, वो तो पाप लगे ही उनको लगे ही, पर उनके लगे धर्म काम करे तो उसको भी पाप लगे। कितनी बात लिखी शास्त्र, मानते हैं विनाश काल है, विपरीत बुद्धि, कलयुग छा गया महाराज, कलयुग बड़ा भयंकर कलयुग छाया हुआ है। चेत करो सज्जनो, चेत पुस्तकें पढ़ो आप, गर्भ निरोध की तो कई समितियां भी बन गई है, कई संस्कार बने हैं, निषेध कर रही है, परिवार नियोजन पर प्राय विचार करते हैं, ये तो आवश्यक है, समझते हैं अच्छे से आवश्यक है, पाप भी आवश्यक होता है, अन्याय भी आवश्यक होता है, कृपा करो कृपानाथ, आप बचो औरों को भी बचाओ। साधु कौन बनेगा, फौज में कौन जाएगा, फैक्ट्रियों कौन खोलेगा, विदेशों के साथ व्यापार कौन करेगा, इसका उत्तर दो मेरे को। अच्छी अच्छी जगह मैंने पूछा, मेरे इसका उत्तर नहीं है। सरकार कहती है महाराज जी कि जिन देशों में जनसंख्या कम है वो देश बहुत उन्नत है, विकासशील है, हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है इसलिए हम विकास के मापदंड में बहुत पिछड़े हैं। देख रहा था बस अभी तो क्या बात है बाबा जी, तिल सोगा की अगर सूखेगा जब उगड़ेगा, हमारे देश में आत्मघात कम होती है, वो देश जब सब बंद कर लेते हैं, का आप खुदकशी करके ज्यादा मरते हैं आदमी, सुखी है वो, जब खुदकशी करके ज्यादा मरते हैं वे सुखी है क्या, इतने खुदकशी हमारे देश में नहीं होती, जो देश संपन्न है उनमें होती है, सुखी है सुनी है कि नहीं आपने, बहुत दुख पा रहे कष्ट उठा रहे, जलन हो रही है मन में भीतर में, यहाँ भी बड़े बड़े धनी अच्छे अच्छे आदमी कहलाते हैं, लोग बाहर से ठीक दीजिए भीतर से क्या दशा हो रही है, साधन करने वाले साधकों में भी क्या है, बाहर से करते हैं साधन, भीतर से जलन हो रही है, दुख पा रहे हैं कष्ट उठा रहे, हृदय शुद्ध नहीं कर रहे, ये देखा उठी अपना कब तक चलेगा, जनता कम होने से ठीक होता है, अरे हमारे कम थे जनता उस समय धान अन्न बाहर से आता था, और जनता बड़ी तो धन बाहर जाता है, ये बात सच्ची है झूठी बताओ, बंदरगाह जहाँ वहां का देखो आप क्या आंकड़े पहली बार देखो। सज्जनों चेतना करो, भगवान को याद करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, कष्ट मत दो, जिन बच्चे के आने पर आप दोनों को सुख दिया वो आया उसका नाश कर देना, इससे बढ़कर पाप हो सकता है, कृतज्ञता हो सकती है, सुख देने वाले को दुख देना दुष्टता हद हो गई, भैर अकारण सबका भूषण, जो कर हित अनहितता भूषण, जो हित करे सुख दे उसी को नाश करना, उसके नाश कर देना। बच्चा बेचारा क्या करे, वो रो नहीं सकता, प्रतिकार कर नहीं सकता, उसका टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल देने, कैसी हत्या होती है हम लोगों से। राम राम राम राम, सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाए, जीते के बच्चे का काट काट करके जब उस तरह जाता है ऐसे, तो बेचारा घबराता है बालक। ये तो देखी हुई बात भी, जो करते हैं सब ये स्वयं कहते हैं। एक फिल्म भी मैंने देखी, उन्होंने हजारों गर्भपात किए, परंतु वो फिल्म देखी तो उस दिन ही छोड़ दिया। पता लगता कितनी हत्या, कितनी छोटा सा बच्चा बेचारा कुछ कर नहीं सकता, रो नहीं सकता, प्रतिकार नहीं कर सकता, अपनी रक्षा कर नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, दुख किसी को बता नहीं सकता, ऐसी अवस्था उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कितना बड़ा भाई पाप है। माताएं कराती है, हमें स्वयं कराती, कितनी निर्लज्जता है, कितनी दुष्टता है, कितनी कृतज्ञता है, जिसको पारावार नहीं, थोड़े से सुख के कारण से। अर्जुन ने पूछा कि मन नचाता हुआ पाप क्यों करता है, भगवान के काम है ऐसे, ये जो सुख थोड़ा सुख दे, आराम से रहे हम, बाद में पालन न करे, सुख भोग आदमी, ये किसी बात है। दूसरों के हित के लिए कष्ट पाना है, वो बड़ा भारी तप है, तपस्या है। आप जब जन्मे थे तो वो माता को आराम ज्यादा मिला था क्या? आपको कष्ट होता है, आप जब थे, हम जब थे, माताओं को कष्ट उठाया है, तभी हमारा जन्म हुआ है। गर्भपात कर दे जन्म होता, कितना दुर्लभ मनुष्य दे, सबसे दुर्लभ मनुष्य दे ही जीव चरा चर जाचत जे ही सब चाहते, ऐसा मनुष्य ही होने दे देना, पैदा ही नहीं होने देना। कितना अत्याचार है, घोर अत्याचार है, घोर अन्याय है, घोर पाप। सब यही तरह हमारे सुनने वाले भाई बहन लग जाने तो काफी शांति हो जाए, काफी आदमी बच जाए, फिर जन्म हो जाए काफी आदमी। पर ये अभी तो सुनते हैं, बोलने का अवसर नहीं, तो खंडन करेंगे, बात मानेंगे नहीं। राम राम राम। सज्जनों कृपा करो, हत्या से बचो, पाप से बचो, अब देश को बचाओ, अपने वंश को बचाओ, किसी तरह से ही वंश नष्ट न हो, जिसमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसे वंश की बचने की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष में पाओ, प्रत्यक्ष में जिसने सुख दिया आपको उसी कत्ल कर देना, उपकार मानना तो दूर रहा, उपकार मानना चाहिए। गर्भ में बालक आया तो माँ बाप दोनों को उपकार मानना चाहिए, हमारे को सुख दिया इसने तो जीने तो दो कम से कम, उसने ही मार देना है। क्या आप लोगों की बात आती नहीं समझ में? गर्भ में आने वाले बालक ने आप दोनों को सुख दिया है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, इतना दुर्लभ सुख आपको दिया, अरे उन्होंने जीने का भी अधिकार नहीं, कृतज्ञ होना चाहिए उसका, सदैव एहसान बंद होना चाहिए, इतना सुख दिया आपको, टूट कर देना, इससे समान कोई पाप हो सकता है? अरे भगवान की प्राप्ति हो जाए, शंकराचार्य वल्लभाचार्य बड़े बड़े महात्मा पैदा हुए, अगर बंद हो जाए तो कहाँ से पैदा होते, सूर्यवीर कहाँ से होते, सतियां पैदा कहाँ से होती, दति मर्द कहाँ से हुए, बड़े धर्मात्मा पुरुष कहाँ से आएंगे, धर्म के जो जाएंगे, मैं दुष्ट भी आते हैं, सज्जन भी आते हैं, अच्छे आते हैं, मंदे भी आते हैं, मैं साथ में अच्छे पुरुष भी तो आते हैं, खुले होंगे तो भाव कहाँ से आएंगे बताओ। कल्याण में बहुत पहले अच्छे अच्छे संतों के लेख आते थे, आज अच्छे लेखक बहुत कम रह गए, अच्छे अच्छे संत, अच्छे त्यागी, अच्छे अच्छे लेखक बहुत कम रह गए, तो मनुष्य में उनमें अच्छे होंगे। हमारे एक हम दो और हमारे दो, अब पहला बच्चा बचता है, आसक्ति से पैदा होता है, पीछे पैदा होते हैं तो शांति से धर्म से पैदा होते हैं, जब आशक्ति पैदा हुए कैसे होंगे, पापात्म ही होंगे। यह विरुद्ध कानून बन गया, 18 वर्ष से पहले शादी मत करो। हमने सुना है, एक बात सुनी, एक कन्या 5 बार गर्भपात करे, एक कन्या बड़ी शिक्षा दे साथ में, लड़का लड़की साथ में। छोटी अवस्था में तो बच्चे अलग पढ़ते हैं, बच्चियां अलग पढ़ती है, बस 17-18-20 वर्ष हो जाए तब 16-16 साथ में पढ़ते हैं, शिक्षा करते हैं। अरे कितना अनुभव तो होता है, किसी कोई छोरी किसी बढ़ गई, छोरा किसी बढ़ गया, उसी साथ कर लिया अपना। माँ बाप बेचारे रोते रह गए, मेरे सामने मिले ऐसे, हमारे मन में था कि मेरी कन्या बड़ी हो जाएगी, मैं बड़े उत्साह से ब्याह करूंगा, वो दूसरे पीछे भाग गई। ब्राह्मण की लड़की मैत्र के पीछे भाग गई, वो ब्राह्मण हमारे बड़े परिचित थे, प्रेमी सज्जन हमारा, ऐसे सब वो साथ पढ़ाने वाले, घर में पढ़ाते हैं, अध्यापक रखते हैं, और फिर उसी शादी हो जाती वो ले जाता है। ऐसी घटनाएं हुई है प्रत्यक्ष में। एक बार जैसे परिवार नियोजन हो जाता है फिर दोबारा जरूरत नहीं रहती, ऐसी क्या एक बार गर्भपात होने के बाद दोबारा भी गर्भपात हो सकता है? 5 बार हुआ है, एक कन्या गई, अभी ब्याह उसका हुआ नहीं, 5 बार हुआ है, अभी पशु दर्शन में सोच रहा है। मुसलमान की एक लड़की कुंवारी, वो गर्भवती हो गई, मेरे समझ पूछी बंधु बाबा तू बचाओ, वो कहने में भी मुसलमान है, कोई वो घर बचाओ, अपने बचाओ, गर्भपात का प्रॉब्लम ये ज्यादा है, ये अवैध हो लोग उनके ज्यादा गर्भपात होता है, कन्या होगी विधवा होगी ये ज्यादा गर्भपात होता है, स्वागत गर्भपात कम होते हैं, अब होते हैं उनके भी होते हैं, ज्यादा हो जाए वही गर्भपात करो। इतनी भयंकर दशा है, लड़के बना रहे लड़कियां, उनमें ऐसा संस्कार पड़ गया है, अच्छे अच्छे घराने के लड़का लड़की गर्भ नहीं रह जाए, विवाह होने पर भी चेष्टा करती है छोरी के गर्भ नहीं रह जाए, छोरा ऐसा गर्भ करता है कि छोरी के गर्भ रहेगा तो गर्भपात कर दो। अच्छे घरों की, अच्छे सत्संग करने वालों की बात बताऊंगा, अपना सत्संग करने वाले थोड़ा जबरदस्ती करेगा, गोली खा गर्भपात हो जाएगी, गर्भ खा अपनी स्त्री को कह रहा है, पहला गर्भ नाश करते पहला गर्भ, ऐसी छोरा छोरियों में प्रवृत्ति हो गई जोर से, छोरी भी परहेज रखती है कि गर्भ न रह जाए कभी, ऐसी मैंने सुनी अपने प्रेमियों की, अपने परिचितों की, अपने साथ होगी, अपने साथ रहने वाले सत्संगों की बात है, छोरियों के भीतर ये भाव, छोरों के भीतर ये भाव, स्वागन होने पर भी गर्भ नहीं रह गया, ऐसे ब्याह करो जल्दी जाओ, ब्याह में क्या फायदा हुआ, कैसी दशा है। हमारे परिचित सत्संग करने वाले उस समुदाय में बैठे, विधि जोरों से पाप की प्रवृत्ति हो रही है, अन्याय की प्रवृत्ति हो रही है, गर्भ के 9 महीना हो गए, गर्भपात कर दो, जन्म दो इनको, अवसर जन्माओ। एक बात बताऊं आप लोगों को, गर्भवास में जितना बालक अधिक रहेगा उतना उम्र भर में मजबूत होगा, गर्भ में जो पुष्टि होती है शक्ति आती है वो जन्मने के बाद नहीं आती, अगर 10 महीना गर्भ में रह जाए बहुत बढ़िया संतान होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो अच्छे अच्छे मजबूत हुए हैं वो गर्भ में 9 महीना 9.5 महीना 10 महीना रहे हैं। अब 9 महीना होने पर जल्दी निकालो, ऑपरेशन कर निकालो, अरे ऑपरेशन की ऐसी बात है कि ऑपरेशन कर निकालो 2 बार गए, 3 बार में मरना पड़ेगा, ऑपरेशन होता नहीं, बार बार ऑपरेशन करे तो शरीर तो बनता नहीं, संतान नष्ट करने का उपाय है ऑपरेशन। देखो आप लड़कियां हैं बहुआ है उनको आप मेथी के लड्डू, कैसे है भाई मेथी के लड्डू वे बनाने की बात है, ये अपना लिखी हुई है बता दे भाई, वो दे दो पिता पता कर बोले 7वां 8वां 7वां महीना हो वो बच्ची को दे तो गर्भ में बहुत सुख से बालक हो जाएगा, मेथी का लड्डू बना करके एक दिन छोटे छोटे धर्म एक एक दिन फल दो देना, बड़ा सुगमता से बालक हो जाएगा। वो लिखी है कि पंचांग में भी लिखी है, अपने सत्संग पुस्तक में भी लिखी है, बता भी सकते हैं आपको, पूजा लेकर दे सकते हैं। अब ऑपरेशन कराओ फिर बच्चा मन नहीं हो जाएगा और क्या करोगे पीछे। आप हम जन्मे हैं तो क्या आराम हुआ माँ को? विचार करो आप, सर बहुत सुगमता से हो जाए। मंत्र ऐसा है, दवाया ऐसी है, लड्डू है बहार मानते नहीं, हो गया भैया समय हो गया, क्या करें, थोड़ा बता दे रही सुना दे भाई, मैं भूल जाता हूँ, विधि बता दे, कोई करे तो अच्छी बात है। गीता प्रेस की पुस्तक है, कलेजे के अक्षर है, ये मैं लिखोड़ा है कि एक किलो मेथी रो आटो चीनी और घी मिलार बाने मिलार लाडू बना ले, घी चीनी मेथी गुड़ तो आधे पाव रो लाडू आठ महीने बाद में जीमणो चालू करे जोको आधे पाव रो लाडू सुगमता हूँ बालक जी। लिखी हुई पुस्तक भी है आपको, तो लिखी हुई दे सकते हैं आपको, फिर लिख लो। और मैं पंचांग में जो ये श्री कृष्ण पंचांग है उसमें लिखी हुई है, अपनी पुस्तक में कौन है, अपनी कोई पुस्तक में ना कलेजे के अक्षर की पुस्तक है, पढ़ो समझो करो मैं, उसमें ये लिखी हुई बात है, ये लोगों में अनुभव की हुई बात है, बड़ी सुगमता की बात, सरलता की, घेर चिड़ी मीठी मेरी बात सुन। नारायण कहते गुड़ होता है, गुड़ होता है चीनी की बजाय, गुड़ गुड़ होता है, गुड़ होगा। कृष्ण पंचांग में भी अपना जो कृष्ण पंचांग उसमें है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 2 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।